Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 3 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Podczas próby zatrzymania przestępców pod Wrocławiem zginął antyterrorysta, a trzech innych zostało rannych. Policjant osierocił dwoje dzieci, rodzina została otoczona opieką, mówi komendant główny. Kolizja kutra rybackiego z tankowcem u wybrzeży Korei Południowej, jest co najmniej 13 ofiar. Antyterrorysta i przestępca zginęli w strzelaninie pod Wrocławiem. Do tragedii doszło w miejscowości Wisznia Mała. Obok restauracji przy Krajowej Piątce Wrocław Poznań złodzieje chcieli okraść bankomat. Jeden z bandytów otworzył do antyterrorystów ogień z karabinu. Relacjonuje rzecznik Dolnośląskiej Policji Paweł Petrykowski. Mężczyzna, który strzelał do policjantów, strzelał z broni maszynowej. Strzelał do policjantów w momencie, kiedy policjanci przystąpili do ataku w celu zatrzymania tego mężczyzny. Po tym, jak otworzył ogień w stronę policjantów, funkcjonariusze, chroniąc własne życie i zdrowie, również odpowiedzieli ogniem. Ten mężczyzna strzelający do policjantów zginął na miejscu. Trzech policjantów zostało rannych, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Pierwszy z nich posiada ranę postrzałową w okolicach biodra, drugi ranę postrzałową dłoni, trzeci z policjantów posiada obrażenia uda. On po zaopatrzeniu medycznym został zwolniony do miejsca zamieszkania. Napastnikiem był znany policji 42-letni mieszkaniec Wielkopolski. Policjanci zatrzymali w tej sprawie jeszcze dwie osoby, w tym wspólnika bandyty, który strzelał do funkcjonariuszy. Według wstępnych ustaleń nie było błędów w organizacji akcji antyterrorystów. Rodzina tragicznie zmarłego policjanta została objęta pomocą psychologiczną, zapewnia komendant główny. Nasz kolega zginął w wieku 40 lat. Od 14 lat pełnił służbę w policji, od 8 lat w samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym policji. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci w wieku 8 i 12 lat, z którymi łączymy się bardzo mocno w bólu. Oczywiście najbliższym została udzielona pomoc psychologiczna, w tej chwili cały czas jest udzielana. Udzielimy też każdego możliwego wsparcia, jakie tylko będzie potrzebne. Krajowa Piątka, gdzie doszło do strzelaniny, cały czas jest zablokowana. Pracują tam prokuratorzy, policja kieruje ruch na objazdy. W serwisie Trójki kolejne informacje. Koszykarz NBA Marcin Gortat czy aktorka Alicja Bachleda-Curuś to goście dorocznej gali Fundacji Kościuszkowskiej, która odbyła się w Waszyngtonie. A w tym roku mija 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Zaproszeni goście zgodnie mówili, że przywódca insurekcji i wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych powinien być przykładem nie tylko dla polskiej, ale też amerykańskiej młodzieży. Kilkaset osób wzięło udział w gali, która odbyła się w waszyngtońskim hotelu Mayflower. W swoim wystąpieniu ambasador Wilczek podkreślał konieczność rozpowszechniania wiedzy o Tadeuszu Kościuszce. Marcin Gortat stwierdził, że postać Kościuszki, który walczył nie tylko o Polskę, ale również o Stany Zjednoczone, powinna być przykładem dla obecnych relacji polsko-amerykańskich. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że Amerykanie pójdą na wojnę, to myślę, że Polska będzie ich wspierała. I mam nadzieję, że również będzie to w odwrotną stronę, że gdyby nam groziło niebezpieczeństwo, to Amerykanie również będą nas bronili. Według prezesa Fundacji Kościuszkowskiej Marka Skulimowskiego ważne jest, by Amerykanie nie tylko znali nazwisko Kościuszki, ale również jego spuściznę. Żeby mówiono nie tylko, że był Kościuszko obok Lafayette'a i paru innych Europejczyków walczących w Stanach Zjednoczonych, ale także, żeby jego idee były pajane w młodzieży amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych. Dochód z dorocznej gali Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtonie zostanie przeznaczony na działalność tej organizacji, która co roku przeznacza ponad $1 000 000 na stypendia dla młodych Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 13 osób zginęło, a dwie uznawane są za zaginione po kolizji rybackiego kutra i tankowca u zachodnich wybrzeży Korei Południowej. Do wypadku doszło w pobliżu miasta portowego Incheon. 7 osób uratowano, trafiło do szpitali. Dwie osoby, w tym kapitana łodzi Straż Przybrzeżna, uznaje za zaginione. W łodzi rybackiej było ponad 20 osób. Wszyscy mieli kamizelki ratunkowe. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem, w okolicach Zielonej Góry i Suwałk śnieg, w Bieszczadach przybędzie kilkanaście centymetrów białego puchu. Uwaga, kierowcy w wielu regionach mgły ograniczają widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 1 do plus 3 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Dobrze, umówmy się, że to nie jest granie ani śpiewanie odkrywcze. Niczego ci młodzi Brytyjczycy nie wynaleźli. Raczej sięgają do tradycji różnych White Snake'ów, Def Leppardów, ale słuchać tego dobrze, zawodowo wykonany utwór Karma otwiera debiutancką płytę zespołu Bigfoot. Pochodzą z okolic Manchesteru, no i nagrali sobie taki album, na którym jest 11 kompozycji. Grzeją jak trzeba, gitary słychać, śpiewają dobrze. Co będzie dalej, się zobaczy, bo bywa różnie. Albo nagle ambicje rozsadzają grupę i zespół się rozsypuje, a muzycy szukają albo powodzenia w karierze solowej, albo w innych konfiguracjach, no ale na razie mamy przed sobą ten debiut i piosenek, które warto nadać na antenie, tu parę się znajdzie. Ja znalazłem jeszcze The Fear oraz Eat Your Words, Bigfoot. Tear me apart if I stayed or departed. One night of fire is one night of history. Walking away, but it still seems to follow me. We'll be right back. scars, the scars that you left me, they can't be seen. They're deeper than they ever been. Kick to the curb and not strong enough to survive. Another day, another minute in this life. Let love burn. Let love burn. 'Cause I give all I got to the fear of living in the real world. It's a fight to survive, but I'm here. We'll be right back. Grupa Bigfoot. Debiut, ale jak widzę, spoglądam na listy od Państwa, zaakceptowany. Oczywiście są takie głosy, że trzeba posłuchać całej płyty, zobaczyć jak to się układa, ale cała płyta jest mniej więcej równa, więc te utwory, które przedstawiłem, one dają Państwu z pewnością pojęcie o tym, jaki repertuar, jaka klasa wykonawca tych młodych ludzi jest w tej chwili. A teraz będzie znowu wycieczka historyczna i pewna niespodzianka. Ciekawe, czy ktoś z Państwa zna, albo pamięta, albo rozpozna. Co to może być? Taught me how to love you. Now better teach me to forget you. You taught me how to keep on thinking of you. Now better teach me to forget you, please. Teach me to forget the things we used to do. Teach me to forget the days that you loved me too. Teach me to forget the things we used to do. Teach me to forget the days that you loved me too. Darling, darling, I don't want nobody else but you. 'Cause I am still in love with you. Teach me to forget you. At first you made me love you like I do. But now that we're through, I don't know what to do with myself. 'Cause there ain't nobody else who's just like you. You taught me how to love you. Now better teach me how to live without you. You told me how to keep on thinking of you. Now better teach me how to think without you. Please teach me to forget the things we used to do. Teach me to forget the days that you loved me too. Teach me to forget the things we used to do. Teach me to forget the days that you loved me too. Darling, darling, I don't want nobody else but you. 'Cause I am still in love with you. Teach me to forget you. First you made me the things you used to do. And now that we're through, I don't know what to do with myself. 'Cause you taught me how to cry down on my knees. You taught me how to beg and say if you would only please. But you didn't teach me how to find my peace of mind when there's no one around to treat me kind. You taught me how to trust in you 'cause you were always right. You taught me how to believe in you and how to lose my pride. But you didn't teach me how to sleep at night when there's no one around to hold me tight. You taught me how to love you. Now better teach me to forget you. You taught me how to keep on thinking of you. Now better teach me to forget you, please. Teach me to forget the things we used to do. Teach me to forget the days that you loved me too. Teach me to forget the things we used to do. Teach me to forget the days that you loved me too. Darling, darling, I don't want nobody else but you. 'Cause I am still in love with you. Teach me to forget you. At first you made me the things we used to do. And now that we're through, I don't know what to do with myself. 'Cause there ain't nobody else who's just like you. To właściwie takie międzynarodowe zeszpulowca, big beatowca, bo to też ten okres, lata 60. I piosenka właściwie taka miłosna, łagodna, teach me to forget you, naucz mnie, bym o tobie zapomniał, naucz mnie zapominać o sobie. A zespół, no właśnie tu jest ta pewna niespodzianka, bo grupa nosiła nazwę The Outsiders, ale pochodziła z Holandii. Holandia, gdzie no, młodzi muzycy zdecydowanie zapatrzeni byli w tamtych latach na Wyspy Brytyjskie, miała wiele grup, które usiłowały grać tak jak koledzy z Anglii. No i The Outsiders, mimo tego łagodnego dość utworu Teach Me To Forget You, mieli, podejrzewam, też inne wzory, choćby takie jak The Pretty Things, bo następne utwory, które tu dla Państwa przygotowałem, o tym zdecydowanie świadczą. Pytanie, czy Holandia była takim echem tego, co się dzieje w Anglii, no bo trudno powiedzieć, żeby to było oryginalne, a jakościowo też trudno powiedzieć. My tak, mówię o tych, którzy wówczas byli równolatkami tych ludzi i zasłuchani byliśmy w Radio Luksemburg, mieliśmy wklejone do głowy te wzorce brytyjskie, amerykańskie, a Holendrzy no, wydają się troszkę mniej sprawni może. Ale dzisiaj po latach możemy sobie to porównać i posłuchać, jak The Outsiders robili swoją muzykę, umówmy się, na wzór tego, co przychodziło z wysp. Dwa utwory jeszcze usłyszymy. Filthy Rich i Won't You Listen. Tu echa właśnie takie pretty thingsowe, zdecydowanie wyczuwalne. You better stop your foolish eyes. I love you, baby, and I ain't lying. Yes, I love you, and I ain't la la la la la la la. I ain't lying. Lata 60. XX wieku, Holandia. I tak oto brzmiał zespół The Outsiders. Przyznają państwo, że zupełnie nieźle. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Rozbawili mnie, bo tak ciągnęli tym takim ostrym postbrytyjskim, że tak powiem, rytmem bluesem, a na koniec la la la la la la la la. No bo oni przecież mieli dużo takiej dobroci i uśmiechu. To tak jak ja zupełnie. No, oczywiście tak jak my. Dzisiaj przyniosłem takie nagrania, do których musiały być zaangażowane duże aparaty wykonawcze. Znaczy, nie wiem, czy musiały, ale były w każdym razie. Zacznę od Julesa Hollanda, który no, z natury swojej ma możliwość korzystania z dużej orkiestry, no bo przecież tego i jego late night shows to są oprawione w big bandy. Od 18 do 20 paru muzyków. No i to zazwyczaj jest rejestrowane, a potem jeszcze czasami zdarza się, że wchodzą do studia i coś sobie dogrywają. No i tak też się pewnie złożyło z José Feliciano, z którym nagrał album zatytułowany As You See Me Now. No i tam dużo jest takich ładnych piosenek, bo José Feliciano ładnie śpiewa jeszcze ciągle. Sporo jest utworów znanych z repertuaru innych artystów. Nawet jest Beatlesów In My Life, ale tym cię nie będę katował, tylko zaprezentuję utwór, który jest tytułowym z tej płyty i to jest kompozycja Julesa Hollanda, a nosi tytuł As You See Me Now. Jules Holland, José Feliciano. This old life has flown by. I can't change it and I won't try. I have not always been as you see me now. I had money, looks and charm, beautiful women hanging on my word and on my arm. I have not always been as you see me now. The wind it blew, the storm it came, I lost it all, my fortune and fame. I was a beggar, been a thief, I was the king of self-deceit. At the bottom, from the top, now I love the simple life I've got. I have not always been as you see me now. Oh, oh, oh, hey. Oh, I just wanna live the life I've got. Been, as you see me now. Myślę, że Jose powinien podziękować Jussowi Hollandowi za aranż, opakowanie, brzmienie, kompozycję, bo jednak to dodało mocy temu jego wokalowi. No to myślę, że nie tylko jeden Jose może dziękować, bo dzięki Jussowi nie tylko na oprawie zyskali różni artyści, którzy byli już znani, ale także jest sporo takich, którzy wręcz zawdzięczają mu jakiś początek, start i to, że świat o nich usłyszał. Kolejny taki, który się oprawia w większe towarzystwa w studiu, to Van Morrison, który jakąś niesłychaną aktywność wykazał w tym roku, bo na przestrzeni raptem 4 czy 5 miesięcy, 2 płyty. Ta, która się ukazała w grudniu, nosi tytuł Versatile i nawiązuje do takich pięknych, bardzo melodyjnych tradycji swingowo-jazzowych, no głównie z tego okresu, które dla mnie jest okresem Gershwinowym, bym powiedział. 16 kawałków na tej płycie. Kilka jest własnych Vana Morrisona, ale no to przeważają właśnie takie, a to Gershwina, a to Cole Portera, a to George'a Corego i Douglasa Crossa, ale I Left My Heart in San Francisco. No, piękna płytka w sumie. Chociaż czasami myślę, że Van Morrison troszkę przesadza z tą swoją manierą wokalną i niektóre z tych pięknych piosenek z mojego punktu słyszenia nie zyskały. Wręcz przeciwnie. No, ale ta akurat jest okej. Okay. They can't take that away from me. Oczywiście bracia Gershwinowie za tym stoją. Van Morrison z płyty Versatile. Where you sip your tea, memory of all that. No, they can't take that away from me. Where your smile just beams, where you sing of key, where you haunt my dreams. Oh, they can't take that away from me. We may never, never, never meet again on bumpy, bumpy road to love, but I'll always keep the memory of where you called your knife, where we danced till 3, where you changed my life. We'll be right back. bumpy, bumpy, bumpy road called love. Well, I'll always wanna keep the memory of where you hold your knife, where we dance till three, three. Well, you changed my life. Love, they can't take that away from me. No, no, they can't take that away from me. Can't take that. Czasem się wydaje, że Van Morrison już jest w takiej fazie, że... Wszystko mu wolno. Że on na pewno wie, troszkę zbliżył się do Dylana chyba. Cokolwiek zrobi, to na pewno nie poniżej pewnego poziomu, a wybiera tak, jak mu się chce i tak robi. I troszkę też po Dylanowatemu tak specjalnie nie szanuje publiczności, bym powiedział. No, w trakcie żywych występów, tak. Teraz będzie Etta Jones. Proszę zwrócić uwagę, że nie Etta James, która bardziej oczywiście brzmi dla nas, zwłaszcza dla fanów bluesa, ale Etta Jones to jest, była oczywiście wokalistka jazzowa, odeszła jakieś 15 czy 16 lat temu. Nagrała kilkanaście fantastycznych płyt utrzymanych właśnie w tym klimacie, w jakim Van Morrison tę swoją tegoroczną płytę nam zaprezentował. Ukazała się remasterowana edycja płyty Etty Jones z 61 albo 2 roku. To był album zatytułowany Olar i tam jest mnóstwo takich, bo chyba 16 pięknych swingowo-jazzowatych piosenek. Wśród nich także i ta z repertuaru Brooka Bentona. Looking Back, Etta Jones. Looking back over my life, I can see well I caused you strife, but I know, oh yes, I know, I never make that same mistake again. Looking back over my deeds, I can see signs a wise man heeds. And if I just have a chance, I'd never make that same mistake again. Once my cup was tell you what a lesson I have learned. Looking back over the slate, I can see love turn to hate. But I yes, I know, I'd never make that same mistake again. Once my cup was overflowing, you. Oh, what a lesson I have learned. Looking back over the slate, I can see love turn to hate. But I know, oh yes, I know, I'd never make that same mistake again. Etta Jones. To warto zapamiętać to imię i to nazwisko. Nie mylić z Ettą James, bo no, nieznana specjalnie, czy może bardziej zapomniana, a pięknie śpiewa. Ale bardzo zasługuje, tak. Ja nie wiem, jak się my tak puszczamy też na starocie, zastanawiam się, jak dalece to sięga w głąb osób odbierających tę muzykę, bo może jednak tam jest 15 naszych równolatków, równolatek, a reszta w ogóle nie. Jest, kasa przy disco polo. Jest bardzo taki zacny margines. Zacny no margines, który ma podobnie ustawione odbiorniczki jak my. To masz coś na koniec dla marginesu? Tak, na koniec mam wielką orkiestrę z VR Big Band. To jest niemiecka, taka Süddeutsche, coś tam, Rundfunk i tak dalej. Prawie 40 muzyków i dzisiaj wystąpią ze znakomitym gitarzystą Larrym Carltonem. Friday Night Shuffle. Thank you.